कुछ अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है। कैसे रहूं चुप